باب و ذکری کون ہی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بیان ہے جی. حدثنا عمرو بن محمد عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. حد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی، اسے خوب اچھا بنایا اور اسے خوبصورت بنایا. فجعل الناس یطیفون به یقولون ما رأینا بنیانا احسن من هذا. لوگ اس کا چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی عمارت کو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. الا هذه اللبنة فقمت انا تلك اللبنة، سوائے اس ایک اینٹ کے جس کی جگہ خالی رہ گئی ہے، پس میں ہی وہی اینٹ ہوں جس نے عمارت کو پورا کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی اسی باب کی حدیث نمبر 2 ہے. حدثنا محمد بن رافع الى آخره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل ابتنا بیوتا فاحسنها واجملها واکملها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے بہت سے گھر بنائے، ان کی خوب آرائش کی اور ان کو خوبصورت بنایا، اور وہ اکملہا پھر ان کو مکمل کر لیا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاها، البتہ اس کے مختلف کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی. فجعل الناس یطوفون ویجعبون البنیا فیقولون الا وضعت ها هنا لبنۃ فیتم بنیانک. البتہ لوگ اس عمارت کے گرد چکر لگاتے اور عمارت کو پسند کرتے اور کہتے کہ یہاں پر اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی تاکہ تعمیر مکمل ہو جائے. فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ فرمایا، فکنت انا اللبنہ، نبی صلی اللہ علیہ فرمایا، پس میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں جس نے آ کر عمارت انبیاء کی تکمیل کر دی، اور اب اس میں مزید کسی اینٹ کی گنجائش نہیں رہی. جی حدیث نمبر 6 ہے. حدثنا یحیی بن ابو ایوب الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل انبیاء من قبل کمثل رجل من فاحسنها واجملها الا موضع لبنۃ من زاویۃ. جی اس حدیث کے اندر بھی ماقبل والا مضمون ہے، فرق الفاظ کا اختصار اور الفاظ کا اختلاف ہے. جی آخری حدیث نمبر 37، حدیث نمبر 7 ہے، 1437 ہے، اور پھر حدیث نمبر 8 1438 ہے. جی آخری حدیث سماعت فرما لیجیے، مضمون وہی ہے جو ماقبل حدیث کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاتمها واکملها الا موضع لب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور دیگر انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر بنایا، اسے ہر اعتبار سے پورا اور مکمل کیا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، کہ لوگ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی خالی نہ ہوتی. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فانا موضع اللبن جئت فختمت الانبیاء. رسول نے ارشاد فرمایا، میں اسی اینٹ کی جگہ میں ہوں، میں نے آ کر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا. اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو ہم بحیثیت مسلمان جو ہیں، ہم سب کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو بھی نیا ایمان نیا دین کوئی بھی پیش کرے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کسی بھی دین کو ایمان کو کسی بھی پیغمبر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم بحیثیت مسلمان یہ اس بات کے اوپر ہمارا یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جی اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ جی باب اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت، اللہ تعالی جب کسی امت پر رحم فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے نبی کو اس سے قبل ہی اٹھا لیتے ہیں۔ حدثوا عن ابی اسامہ الى آخره قال ان اللہ عز وجل اذا اراد الرحمت امت من عبادتی قبض نبیها قبلها فجرہ اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جب کسی امت پر رحم فرماتے ہیں تو اس کے نبی کو امت کی ہلاکت سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں۔ فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا، پھر وہ نبی اپنے امت کے لیے پیش رو ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ حَلَكَتَ أُمَّتٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، اور جب کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو نبی کی زندگی میں ہی عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ يَنظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِحَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ، اور نبی ان کے عذاب کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی امت کی ہلاکت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ جی باب نمبر 7 ہے، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر اس کی صفات کا بیان ہے۔ جی حدثنی احمد بن عبد اللہ الى آخره، فرماتے ہیں یقول انا فرطکم علی الحوض، حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تمہارے سے پہلے میں حوض کوثر پر جا کر اس کا پانی پلانے کی تیاری کروں گا۔ جی حدیث نمبر 2، حدثنا ابو بکرین، اسی سنہ سے بھی سابقہ حدیث میں میں حوض کوثر تمہارا پیش لوں گا، یعنی حدیث نمبر 2 کے اندر جو مضمون ہے وہ ماقبل والا ہے، الفاظ اور اختصار اور اختلاف کے ساتھ ہے۔ جی حدیث نمبر 3، حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخره، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ من ورد شاربا ومن شاربا لم یزم ابدا، جو حوض کوثر پر آ جائے گا وہ اس سے ضرور پیے گا، اب جو اس سے پیے گا کبھی بھی پیاسا نہ رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولا یریدن علی اقوام، اور میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، اعرفہم میں ان کو پہچانتا ہوں گا، ویعرفنی وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، ثم یحال بینی وبینہم، پھر میرے ان کے مابین روک کر دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ قال ابو حاتم فسمع النعمان وانا حاد، قال ہکذا سمعت، فقال قلت نعم وانا اشہد، جی میں کہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راویوں کے الفاظ کا اختلاف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کہوں گا، انہم منی، کہ تو میرے لوگ ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں، انہیں میرے پاس آنے دیجئے۔ فیقال، فرشتے کہیں گے، انک لا تدری، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں؟ ما عملوا بعدک، آپ کے بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں؟ فاقول میں کہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ، دور رہو وہ شخص جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. اللہ اکبر کبیرہ. فائدہ، یہ وہ محروم القسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تحریف کرنے کی کوشش کی اور نئی نئی بدعت سنت کے نام سے دین میں ایجاد کی، دین کو رسومات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا. ہر وہ بدعت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا اسے دین کا جز بنا ڈالا. ایسے بدبخت لوگ حوضِ کوثر پر پہنچنے کے باوجود محروم رہیں گے، اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ مقدس پانی نہ پی سکیں گے. اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. جی، حدیث نمبر 4 ہے اور آگے پھر حدیث نمبر 5 ہے. جی، حدثنا داود بن عمر الى آخره، فرمایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضی مسیرۃ شهر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حوض کوثر ایک مہینے کی مسافت کی بقدر لمبا ہے. غزوایاہو سواءن، اس کے سارے کے سارے کونے مساوی اور برابر ہیں. وماؤہ ابیض من الورق، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسك، خوشبو مشک سے زیادہ پاکیدہ اور عمدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَائِ، اور اس کے اوپر پینے والے جو پیالے ایسے ہیں گویا آسمان کے ستارے ہیں. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، جو بھی ہو رہے کوثر سے پیے گا، فَلَا يَغْمَوْ بَعْدَ، اور جنت میں کون سے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. قَالَ وَقَالَتْ أَسْمَى بنت أَبِي بَكَرْ قَالَ رَسُولُ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْدُرَ مَنْ يَرِدُ اسما بنت ابی بکر، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھوں گا تم میں سے کون کون میرے پاس آتا ہے، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور کچھ لوگوں کو مجھ سے پرے پکڑ لیا جائے گا. فَذَيُؤْخَذُ اُنَاسُ دُونِ، کچھ لوگوں کو مجھ سے دور پکڑ پکاؤ. حَقُولُ، میں کہوں گا یا ربی مِنِّي، اے رب یہ تو مجھ سے ہیں. وَمِنْ اُمَّتِي، یہ تو میری امت میں سے ہیں. فَيُقَالُ اما شعرت ما عملوا بعدك، مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. والله ما برجوا بعدك يرجعون على اعقابهم، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذرا بھی نہ ٹھہرے اور اپنی ایڑیوں پر لوٹ گئے، یعنی اسلام سے یہ پھر گئے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے. اللہم انا نعوذ بکا ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتنا عن ديننا، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائیں، اور اس بات سے کہ اپنے دین میں ازمائش اور فتنے کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ مبتلا نہ ہو. اللہ اکبر. حدیث نمبر 6 ہے. حدثنا ابن ابی عمر الى آخره، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِ أَصْحَابِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی علی الحوضی انتظرو، کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. من یرید علی منکم، کہ تم میں سے میرے پاس کون کون آتا ہے، فواللہ اللہ کی قسم لا یقطعن دونی رجالن، بعض کچھ ایسے لوگ ہوں گے مجھ سے دور ہی سے روک دیے جائیں گے. فَلَأَقُولَنَّ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے دور ہی سے وہ کیا کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، میں کہوں گا اے میرے رب، اے ربی منی و من امتی، کہ اے میرے رب یہ تو مجھ سے ہیں اور یہ تو میری امت میں سے ہیں. فیقول انک لا تدری ما عملوا بعدک ما زالوا یرجعون علی اعقابہم، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ آپ کے لائے ہوئے دین سے الٹے قدموں پر پھرتے رہے. حوض کوثر سے متعلق جتنی روایات ہیں صحیح ہیں، اس پر ایمان رکھنا فرض ہے اور اس کی تصدیق کرنا ایمان کا حصہ ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک حوض سے اس کی حقیقت اصلیہ ہی مراد ہے، اس کے مفہوم میں کوئی مجازی معنی شامل نہیں. ہر وہ شخص جو حوض کوثر پر آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، سوائے ان لوگوں کے جو مرتد ہو گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کے مقدر میں جہنم سے سلامتی لکھ دی گئی وہ اس کا پانی پیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حوض کوثر کا پانی، ساقی کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے. آمین. تو حدیث نمبر 7 ہے اس باب کی، حدثنی یونس بن عبد الی آخرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ان سے روایت ہے کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں انها قالت كنت اسمع الناس يذكرون الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ میں لوگوں سے سنتی تھی کہ حوض کوثر کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس بارے میں میں نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا تھا. فلما كان يوم من ذلك والجاريه تمشطني، لیکن اس بارے میں کہ میں نے کچھ نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں ایک ہی دن جبکہ میری باندھے میری بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی، فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایہ الناس، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، فقلت للجاریتی استأخری عنی، تو میں نے باندھی سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ. وہ کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بلایا ہے. انما دعا الرجال ولم يدع النساء، نبی باندی کہنے لگی اے ام سلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بلایا، عورتوں کو تو بلایا ہی نہیں ہے. فقلت انی من الناس، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میں نے کہا باندی سے کہ میں بھی تو لوگوں میں سے ہی ہوں. فلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لكم فرط على الحوض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر پیش رو ہوں گا، خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ مجھ سے دور کر دیا جائے. انی لکم فرط، میں پیشوا بنوں گا حوض کوثر، فایا لا یاتین احدکم فیذب عنی، خیال رکھنا اس بات کا کہ حوض کوثر پر کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے دور نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر، جیسا کہ بھٹکا ہوا اونٹ اٹا دیا جاتا ہے، کما یذب البعیر الضال، جیسے بھٹکا ہوا اونٹ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ یہ کس وجہ سے مجھ سے ہٹائے جا رہے ہیں، فَأَقُولُ فِي مَحَادَ، کیوں ہٹائے جا رہے ہیں، کس وجہ سے ہٹائے جا رہے ہیں، فَيُقَالُ، کہا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ فَأَقُولُ صُحْقًا، تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ ایجاد نہ کر لیا، میں کہوں گا صحقن صحقن کہ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ جی حدیث نمبر 8 ہے، اس سند میں بھی ام سلمہ رضی اللہ حدیث بالا منقول ہے لیکن الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے اور روایات کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 9 ہے، حدثنا قتیبة بن سعید الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور اہل احد شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی جیسا کہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف آئے، فقال انی فرتم لکم، میں تمہارا پیشرو ہوں گا، وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا، وانی واللہ لانظر الی حوضی، میں ابھی اسی وقت ہی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، اور مجھے بلا شبہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دین کے بارے میں ایک دوسرے سے حرص و حسد نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی جتنی بھی حدیث مبارکہ گزری ہیں، جیسے کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ آئیں گے اور اپنے امت کو پہچانتے ہوں گے، قریب کریں گے، لیکن فرشتے کہیں گے کہ صحقن صحقن، کہ اصل یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ تو بھائی دین تو وہی ہے، دین کی اصلی شکل وہی ہے کہ جو عشق بھی وہی ہے، محبت بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہوگا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ثابت ہوگا۔ صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی ہیں، صحابہ جو ہیں وہ برحق ہیں۔ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ صحابہ یہ ایسے عظیم ہستیاں ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے، اور کہیں فرمایا کہ ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اگر آج کے زمانے کے اندر جو بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کے عشق کو، اس کے اعمال کو، اس کے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے اوپر پرکھیں گے، اگر اس کو معیار پورا اترتا ہوا ہم کہیں گے یہی ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے، مقبول ہے، اور اگر وہ صحابہ کے ایمان اور معیار کے اوپر پورا نہ اترتا ہوا ہم کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر مردود ہیں۔ تو اتباع جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انہوں نے عشق اور محبت کی مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی میلاد مناتا ہے، کوئی ریلیاں نکالتا ہے، طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، بس یہی دیکھنے کیا صحابہ نے ایسا کیا، اگر صحابہ نے ایسا کیا ہو وہی ہمارے لیے ایمان ہے، اگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا وہ ہمارے لیے ایمان نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ جی حدیث نمبر آگے چلتے ہیں، حدثنا محمد بن المثنى الى آخره، ایسے ہی جیسے کہ میلاد شریف کا موقع آتا ہے، لوگ کھانے بناتے ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کے کرتے ہیں، تو ظاہر کے اعتبار سے تو وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. احتیاط یہی ہے کہ ایسی محفلوں میں جانے سے اور اس کے کھانے پینے سے بچا جائے، احتیاط پر عمل کرنا ہی بہتر ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لائے. على قتلهم مصعد المنبر كالمدر الأحياء والأموات فقال إني فرتكم على الحوض وإن أرضه كما بين أيلد إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقاتلونا. نبی کریم منبر پر تشریف لائے، پھر جیسے کوئی مردوں اور زندوں کو رخصت کرتا ہے اس طرح آپ تشریف لائے، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے آؤں گا. بلا شبہ حوض کوثر کی چوڑائی اتنی ہے جتنا ایلا، یعنی مدینہ سے 15 میل کی مسافت پر ایک مقام ہے، اس لے کر جحفہ 7 میل کی مسافت پر مدینہ سے دور ایک مقام کا درمیانی فاصلہ ہے. اور مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں دنیا کا خوف ہے، تم آپس میں حرص اور حسد نہ کرنے لگ جاؤ، دنیا کے لالچ میں پڑ کر ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جاؤ، اس طرح تباہ و ہلاک نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، جس سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حوض کوثر سے متعلق اکثر احادیث آ رہی ہیں کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور جمعرات کے دن غالباً ظہر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحتیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے متعلق یہ تفصیلی بیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 یا 4 روز پہلے جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے یہ بیان فرمایا تھا. جی آگے چلتے ہیں. حدثنا ابو بکر الى آخره، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرتكم علی الحوض ولأنادي ان قوما ثم لأغلبن علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور کچھ لوگوں کی وجہ سے میرا جھگڑا ہوگا، پھر میں غالب آ جاؤں گا ان پر. میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار، یا ربی اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدث بعد ذالک. اللہ رب العالمین فرمائیں گے آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا نئی باتیں دین کے اندر ایجاد کر لی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، ایمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تبارک نے فرما دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج کے دن آپ کے ایمان کی تکمیل کر دی، لہذا قیامت تک کے لیے اب جو بھی آئے گا، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اب اس کو سمجھنا کیسے ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ صحابہ اکرام رضوان کو معیار حق ہیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی صورت دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، قرآن و حدیث خود ہی سمجھ میں آئے گا اور اس کے مطابق عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بیان فرما رہے ہیں حوض کوثر پہ کچھ لوگ مجھ سے جھگڑا کریں گے، پھر میں ان پر کیا آ جاؤں گا، غالب آ جاؤں گا، تو یہ فرشتے ہوں گے جن کا آپ سے جھگڑا ہو رہا ہوگا، تو فرشتے آپ کی بات سن کے لاجواب ہوں گے، پھر اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کردہ جو ہوگا وہ اعلان کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کروایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے. یہ وہ فرشتے ہوں گے جن سے آپ سے جھگڑا ہوگا جو حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے، جو آنے والوں کو روک رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار مذاکرہ جو ہو رہا ہوگا، اس مذاکرے کے اندر آپ غالب آ چکے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے ایک منادی اعلان کرے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ بدبخت ہیں، یہ تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا کے چلے جانے کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر ڈالی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ایمان والی اور اعمال والی ہم لوگوں کو زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.